بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. والفجر, قسم ہے فجر کی, وليال عشر, اور 10 راتوں کی, والشفع والوتر, اور جفت اور طاق کی, والليل اذا يسر, اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو. هل في ذلك قسم لذي حجر, کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد, جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی. وفرعون ذی الاوتاد, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. الذين طغوا في البلاد, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی. فأكثروا فيها الفساد, اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. فصب عليهم ربك سوط عذاب, آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. ان ربك لبالمرصاد, حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن, مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا, اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. كلا بل لا تكرمون اليتيم, ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے. ولا تحاضون على طعام المسكين, اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے. وتأكلون التراث أكلا لما, اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وتحبون المال حبا جما, اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا, ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی. وجاء ربك والملك صفا صفا, اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم, اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا, اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔